Voor de nieuwe mensen die meedoen met ons gebedsuur, vertel ik nog even hoe het werkt. Steeds vertel ik iets over een gebedspunt en daarna is er voor uzelf gelegenheid om voor dat punt te bidden. Het gebedsmoment duurt ongeveer 2 minuten. En als de 2 minuten voorbij zijn, dan hoort u vogelgeluiden. Dus als de vogels weer gaan zingen, dan komt er een nieuw gebedspunt. En ook draai ik tijdens dat gebedsmoment zachte muziek, anders valt de radio stil. En misschien vindt u die muziek te hard of vervelend tijdens het bidden. Dan kunt u de radio of uw computer steeds iets zachter zetten. Eigenlijk is het heel uniek dat we zo met ons gebed samen met alle gebedsstrijders in Nederland rondom het volk en land van Israël kunnen gaan staan. Ik zal u nu eerst voorgaan in gebed en een zegen bidden voor het komende half uur. Heere God, we willen u danken voor dit uur dat we samen mogen bidden voor uw volk en uw land. En dat we ook samen ons één mogen weten met het volk van Israël. En ook al leven we ver weg van Israël, toch voelen we ons verbonden. En we mogen in deze gebedstijd achter het volk Israël staan en daarmee hen zegenen. En dat bidden we in de naam van Yeshua, van Jezus. Amen. Zoals het staat in 1 Timotheüs 2 vers 1 tot 4 willen we beginnen met voorbeden te doen voor premier Bibi Netanyahu. In de afgelopen week was er een invloedrijke conferentie in Herzliya. Veel van de sprekers, zowel uit het verleden als uit het heden, waren invloedrijke politici en voormalige RDF-generaals. En eigenlijk was het één grote beschuldiging in de richting van Netanyahu. Hij zou de reden zijn dat alles heel slecht gaat in het land en internationaal. En ondanks dat er velen zijn die weten dat dat een leugen is, moeten toch deze giftige pijlen weer indruk hebben gemaakt op Bibi. En daarom willen we ook in gebed achter hem staan en willen we ook voor hem bidden. Dit moment. We willen de Heer danken in de eerste plaats dat hij Netanyahu heeft aangesteld om Israël te leiden in deze tijd. En hoewel hij natuurlijk verre van volmaakt is, zegenen we u voor het in het algemeen de goede wijze waarop hij de natie leidt. En we zegenen ook Netanyahu in de naam van zijn Messias, Yeshua, Israëls ware koning. En we bidden, Heer, bescherm zijn hart tegen de demonische pijlen van de vijand van zijn ziel. En we bidden, laat deze beschuldigingen, deze ongegronde beschuldigingen hem niet afleiden van de werkelijke gevaren waar Israël momenteel mee te maken heeft. En geef hem een diepe vrede, een shalom, ook in zijn eigen huis.

Israël Pochtar, de voorganger van de Messiasbelijdende gemeente in Ashdod, heeft deze week geschreven om ons te bedanken voor de gebeden die we hebben opgezonden vorige week, toen zij een grote tour hebben georganiseerd in Jeruzalem met 350 ongelovigen. Ze zijn op verschillende Bijbelse plaatsen geweest en het was eigenlijk een soort wandeling in de voetsporen van Yeshua. De Westelijke Muur, Gethsemane, de Olijfberg en de laatste stop van de tour was de meest symbolische plaats waar Pinksteren ook gevierd werd, waar de Heilige Geest neerkwam op de discipelen. En ook was er gelegenheid om de boodschap van het evangelie te vertellen door Israël Pochtar. En dat weer omgeven door een team van muzikanten. Maar het meest indrukwekkende moment was toch wel het moment dat er 250 mensen opstonden om het zondagsgebed te bidden en hardop Yeshua te aanvaarden als hun Heer. En ook stonden er 20 gebedsteams klaar om te bidden voor al deze mensen. En voor velen van hen was het de eerste keer in hun leven dat er iemand voor hen aan het bidden was. En God genas vele mensen. En Israël schrijft ook: het was een dag echt gevuld met Gods glorie. En Gods geest daalde neer en raakte iedereen aan. En hij zegt ook: we hebben gezien dat God zijn werk is begonnen in het hart van de mensen. En hij zal het ook afmaken. En we zullen doorgaan met het vervolgwerk, zoals de Alpha-cursussen en de discipelschapstrainingen. Laten we nu een moment bidden voor al deze mensen die aangeraakt zijn. En laten we bidden voor het team van Israël Pochtar en al het nazorgwerk wat nu moet beginnen. We zijn alweer gekomen aan het eind van dit gebedsuur, maar voordat ik afscheid neem, wil ik nog een oproep doen. We zijn namelijk op zoek naar mensen die ook dit gebedsuur zouden willen presenteren. Zolang Radio Israël bestaat, heb ik het altijd alleen gedaan, maar het zou geweldig zijn en mooi om dit werk, deze taak, met anderen ook te delen. Als u daarin geïnteresseerd bent of er iets over wil weten, dan kunt u altijd mailen naar Radio Israël via de website. Onder het kopje contact, daar staat een link waar je op kan klikken en dan kan je reageren op de programma's. Zometeen draai ik nog een nummer van Matt Redman, 10.000 Reasons. Dit programma wordt nog herhaald op dinsdagavond om 9 uur, woensdagnacht om 2 uur, speciaal voor onze Surinaamse gebedsvrienden, donderdagavond om 8 uur en zaterdagmorgen om 9 uur. En dan wens ik je nog een heel gezegende nieuwe week toe. En zeg tot volgende week, tot een nieuw gebedsuur op Radio Israël.

Enemies, King of Israel, Lord of all is He. In radioisrael.nl. Het is nu 11 uur. Dit is WNC.